do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 kwietnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia informuje o 268 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 10 kolejnych zgonach z powodu patogenu. Turyści pozostali w domach. Zakopiańska policja nie odnotowała napływu osób próbujących przyjechać pod Tatry. W dramacie pandemii trzeba otworzyć serce dla miłości, apelował papież Franciszek. Liczba zainfekowanych koronawirusem w naszym kraju wzrosła do 4102 przypadków, a liczba zgonów do 94. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 268 zakażeniach i śmierci 10 osób. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak wygląda sytuacja w naszym kraju w poszczególnych regionach. Wśród tych nowych przypadków zakażenia koronawirusem najwięcej odnotowano dziś w województwie łódzkim, dokładnie 67, i mazowieckim, tam o jeden przypadek mniej, czyli w sumie 66. Na Mazowszu liczba zainfekowanych wzrosła tym samym do 967 osób, to najwięcej w skali całego kraju. Z kolei najmniej chorych jest w województwie lubuskim, jedynie 59. Ministerstwo Zdrowia dziś wcześniej rano poinformowało również, że liczba osób, które wyzdrowiały, wzrosła do 134, co skomentował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Pacjenci po tym, jak mają wykonane w ciągu ponad 24 godzin w takim odstępie dwa testy z wynikiem negatywnym, są wypisywani do domu, mogą już normalnie wrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. No i to jest dobra wiadomość, to pokazuje, że te działania, które podjęliśmy, się po prostu sprawdzają. Przy okazji resort zdrowia niezmiennie apeluje do Polaków o pozostanie w domach. Mówił Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za te relacje. Cały weekend policyjne patrole ustawione na Zakopiance oraz przy drodze do Zakopanego w Witowie kontrolowały głównie samochody na rejestracjach spoza Podhala. Nałożono 3 mandaty karne dla kierowców zmierzających pod Tatry w celach turystycznych. Ukarano też snowboardzistę z Zakopanego, który uporczywie próbował dostać się w Tatry, aby pojeździć na desce. Mężczyznę dwukrotnie zawracała Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Za trzecim razem została wezwana policja, która nałożyła na snowboardzistę mandat w wysokości 500 zł. W kilkunastu przypadkach sprawa zakończyła się na pouczeniu, mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Policjanci bardzo skutecznie takie osoby wyłapywali w Białym Dunajcu na Zakopiance i w Witowie na drodze prowadzącej od strony Czarnego Dunajca. No, najdziwniejsze były to tłumaczenia, komentarze, chęć przyjechania i zobaczenia się ze znajomymi. Druga wypowiedź to chęć kupienia nowego samochodu, a jeszcze inna po prostu zobaczenie Tatr chociażby przez szybę samochodu. W związku z zaostrzonymi przepisami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa obowiązuje zakaz przemieszczania się w celach turystycznych. W Krakowie powstało pierwsze małopolskie izolatorium. Za jego utworzenie i prowadzenie w hotelu Wyspiańskim odpowiada Krakowski Szpital Specjalistyczny imienia Jana Pawła II. Już jutro trafią tam osoby zakażone COVID-19 o łagodnym przebiegu, a także osoby, u których podejrzewa się zachorowanie. Dla pacjentów przygotowano 200 pokoi, mówi Piotr Ćwik, wojewoda małopolski. Jeśli nie ma warunków do tego, żeby izolować się skutecznie, to oczywiście stwarzamy takie warunki i takie możliwości. Na pewno pojawią się osoby, które będą chciały iść do izolatorium, żeby nie narażać swojej rodziny, nie wyłączać też całej rodziny, poddając izolacji, więc takie miejsca też po to są przygotowane. Koszty pobytu pacjenta pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Papież powiedział, że w dramacie pandemii, rozpadających się pewników i poczuciu opuszczenia trzeba otworzyć serce dla Bożej miłości i służyć się bliźnim. Franciszek celebrował liturgię Niedzieli Palmowej przed ołtarzem katedry w Bazylice Watykańskiej. Papież odprawił mszę świętą w obecności kilkunastu osób. W homilii powiedział, że Bóg kocha nas mimo naszych kłamstw, obłudy i niespełnionych obietnic. Wskazał, że jesteśmy na świecie, aby miłować Boga i innych ludzi, bo wszystko inne przemija. Przeżywany przez nas dramat pobudza, by brać na serio to, co jest poważne, by nie zgubić się w rzeczach błahych, do ponownego odkrycia, że życie niczemu nie służy, jeśli nie służymy. Franciszek zaapelował, by nawiązywać kontakt z tymi, którzy cierpią i są w potrzebie. przypadający dziś Światowy Dzień Młodzieży, papież zwrócił się do młodych ludzi, by brali przykład nie z tych, którzy mają sławę, pieniądze i sukcesy, a rzeczywistych bohaterów poświęcających się służbie innym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. A na początek dobra wiadomość dla fanów niemieckiej Bundesligi. Niewykluczone, że piłkarze wyjdą na boisko już na początku maja. Niemiecki wirusolog Aleksander Kukle w rozmowie z CDF powiedział, że piłkarze nie są w grupie ryzyka. Do końca sezonu trzeba zapewnić 20 tysięcy testów w celu oceny zdrowotnej graczy. Podobnego zdania są dziennikarze magazynu Kicker. Plan zakłada, że w pierwszy lub drugi weekend maja rozegrana zostanie 26 kolejka. W tygodniu będą odbywać się zaległe spotkania. Jest jednak warunek, by plany się urzeczywistniły, zielone światło na organizację meczów muszą dać władze i politycy. Jak na razie kluby powoli wracają do treningów, jutro zajęcia wznowią zawodnicy Bayernu Monachium. Zostajemy jeszcze za naszą zachodnią granicą. Łukasz Piszczek niemal na pewno przedłuży kontrakt z Borussią Dortmund o kolejny rok. Rozmowy Polaka z klubem zostaną sfinalizowane, gdy ustąpi epidemia. Teraz niestety bardzo zła informacja. Występująca w drugiej lidze Olimpia Elbląg została okradziona. Złodzieje wykorzystali zamknięcie klubu w związku z pandemią koronawirusa i okradli ośrodek treningowy. O wszystkim Olimpia poinformowała w mediach społecznościowych. Sportowcy głównie siedzą w domu, starają się odnaleźć w tej nietypowej rzeczywistości. Większość dyscyplin ucierpiały z powodu pandemii. Jedną z nich jest łucznictwo. Odwołane zostały Mistrzostwa Europy i Puchar Świata. W domu trenuje halowa wicemistrzyni Polski i siódma juniorka świata Kamila Napłoszek. Pomimo tego, że mój sport jest sportem indywidualnym, to no niestety już w tym momencie nie mamy żadnej możliwości trenowania na dworze. Aczkolwiek zawsze, kiedy nie mogłam zrobić treningu, starałam się go wykonywać w domu. Mamy w domu zakupioną miniaturkę maty, czyli takiej kostki piankowej, do której się strzela, do której strzelają łucznicy. I staramy się odtworzyć te same warunki, czyli imitujemy dystans, stawiając matę wysoko. Wygląda to w ten sposób, że ustawiamy trzy krzesła na sobie, potem taboret, na to mała mata. Wszystko związujemy dookoła gumą, no i się trzyma. Staję sobie wtedy na odległość 2 metrów, po prostu zaczynam strzelać. Ani razu jeszcze nie mieliśmy żadnego wypadku, że ani ja, ani żaden członek mojej rodziny, który strzela, nie trafił w matę. Ani razu się coś takiego nie wydarzyło. Nie ma jednak co ukrywać, że łucznicze treningi w domu nie dadzą takich rezultatów jak normalne ćwiczenia. Niemniej gratulujemy kreatywności. I na koniec praktyczna informacja dla wszystkich kibiców, którzy przechodzą kwarantannę. Hiszpańska agencja prasowa EFE opublikowała listę książek o tematyce piłkarskiej. Wśród polecanych tytułów jest Wojna futbolowa Ryszarda Kapuścińskiego. Redakcja sportowa poleca tę książkę, a kolejne wiadomości sportowe za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i poniedziałek pogodne i bez opadów. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. Nad Elem od minus 2 stopni do plus 4, ale lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 5. Jutro od 15 stopni na Podlasiu do 18 w centrum i 19 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś przypomnimy koncert duetu Tęskno, który wystąpił w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, prezentując piosenki z debiutanckiego albumu. Koncert zapowiadała Agnieszka Szydłowska. Państwu. Nasze studio imienia Agnieszki Osieckiej wypełnione po brzeg. Witamy Państwa w studiu, ale witamy także tych, którzy słuchają nas na antenie Trójki. Na scenie Hania Rani i Anna Longicz, to właśnie one, Tęskno i Kwintet Smyczkowy. Wszyscy zasiadają. Ja czekam na znak, czy wszystkie instrumenty są już gotowe, więc właściwie nie chciałabym zanudzać ani powtarzać tego, co już wielokrotnie mówiłam, bo czeka nas piękny wieczór. Po wydaniu debiutanckiej płyty Mi, po raz pierwszy na tej scenie, Tęskno. Formalności. Wymawiam piękne nazwy, nadaję dniu splendoru, rozpatruję barwne scenariusze, wymyślam sobie życie, nie oddam go nikomu.

stare na alarm bi. Wciąż ubywa nam istotny zalet. Na darmo krzyk nadchodzi czas poważnych zmian. Nadbagaż wam proporcje trzyma w ryzach. Na karku łeb, a tutem jest. Jak na lekarstwo mądrych rad, pokrzepiających słów, napomnienia głosów szał. Miastowy ambicje mam, by nie pójść na łatwiznę zwiać. Nad bagaż wad proporcje trzyma bryza. Na karku łeb, a tutem jest. Jak na Odzyskamy równy. pełną wagę. Wydychamy cały bruz nadwyrażonych płuc. Siebie stańmy, wyczytamy w swoich oczach podobieństwa znak. Choć cenimy inne prawdy, to w gorącym ścisku ulic nic nie różni nas. W pełnej zgodzie jednakowo, bez uprzedzeń wbrew przesądu. Wydychamy cały brud nadwyrażonych płuc. Orzeźwieni wczesnym latem odzyskamy równowagę. Wydychamy cały brud nadwyrażonych płuc. To była bardzo akustyczna wersja utworu Razem, który miałyśmy przyjemność stworzyć ze wspaniałym producentem muzycznym Piotrem Krygierem Tuitem. Dziękujemy. dosyć mieć nikczemny plan. Pozwoli nam odnaleźć sens, połączyć się na nowo, na nowo. Thank you.